tą sytuację jego urzeczenia, czy bycia uwiedzionym urodą Herodiady i w rezultacie złożenia takiej nieprzemyślanej przysięgi i później zgładzenie Jana Chrzciciela. I czytamy dalej w wierszu 13, że Jezus po usłyszeniu tej wiadomości o śmierci Jana Chrzciciela, bo czytamy, że jego uczniowie przyszli, zabrali jego ciało, pogrzebali je i donieśli o tym Jezusowi. Czytamy, że gdy Jezus o tym usłyszał, wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął w ustronne miejsce. Jak myślicie, dlaczego? Chcieli się połączyć. Żeby pobyć z Ojcem. Sam na sam. Czyli tutaj mamy jeden z takich kolejnych przykładów tego człowieczeństwa Pana Jezusa i Jego przeżywania rzeczy, które z jakiejś, w jakimś... To jest jedna z takich, myślę, rzeczy, nad którymi warto się zatrzymać w kontekście Boga, który o wszystkim wie, o wszystkim decyduje, w takim sensie, że albo na coś pozwala, albo nie, albo coś sprawia, albo nie. Więc jest władcą wszystkiego, a jednocześnie ze swojego własnego zamysłu dał ludziom wolność decydowania o sobie, o swoich decyzjach, podejmowania decyzji, które czasami, a nawet często sprzeciwiają się jego woli, jego zamysłom. I Bóg pośród tych naszych ludzkich, grzesznych decyzji nie jest obojętny na to, co my robimy, na to, jakie my decyzje podejmujemy. Tutaj Pan Jezus, wiedząc o wielu rzeczach, być może nawet tutaj ta sytuacja nie jest dla Niego zaskoczeniem, a jednak kiedy uczniowie przychodzą i donoszą Jezusowi o śmierci Jana, Jezus gdzieś udaje się w samotne miejsce. Ja myślę, że tutaj jest to jakiś element jego przeżywania tej śmierci bliskiego mu Jana. To jest członek jego takiej ziemskiej rodziny, ale tu myślę o wiele bardziej ta misja Jana, ten duch Jana, ta jedność z Jezusem, ta pokora Jana wobec Jezusa, wywyższanie Jezusa przez Jana. Widzimy, że Jan tutaj jest człowiekiem, który nie szuka własnej chwały, nie szuka poklasku, ale jest człowiekiem, który wskazuje na Jezusa od samego początku. I gdy Jezus przychodzi nad Jordan, by się ochrzcić, no to Jan jednoznacznie stwierdza, że on jest tym barankiem Bożym, że on nawet nie jest godzien mu rzemykom sandałów rozwiązać. Więc tutaj jest ta bliska więź Jezusa i Jana i przypuszczam, że ta śmierć Jana jakkolwiek jest częścią Bożego zamysłu, jest częścią Bożego planu, dopustu Bożego, to jednak dotyka serca Jezusa. Jezus to przeżywa, Jezus cierpi i w Jezusie widzimy objawienie Boga. Więc tutaj mamy też pewne, czasami trudne dla nas do zrozumienia, opisy Boga, który cierpi. Boga, który płacze gdzieś w ukryciu, który jest zbolały grzechem swojego ludu, nieposłuszeństwem swojego ludu. Więc to jest coś, nad czym myślę, winniśmy rozmyślać w kontekście przede wszystkim naszego własnego życia. Że albo sprawiamy Bogu radość i czytamy, że jak jeden grzesznik się nawraca, to całe niebo się raduje z Bogiem na czele. Więc nawrócenie grzesznika, ale nie tylko. Myślę, że posłuszeństwo każdego świętego. Gdy my z ochotą służymy Mu, gdy poświęcamy się, gdy odmawiamy sobie, żeby pomóc innym, czy w jakiś sposób przyczynić się do rozwoju Jego Królestwa, czy to właśnie przez modlitwę, czy to przez dawanie jakichś datków na służbę Bożą, czy przez niesienie takiej czy innej pomocy bratu, siostrze, ludziom, to raduje Boże serce, to przynosi Mu chwałę, to Go uwielbia i jestem przekonany, że to Go raduje. Natomiast wszelkie nasze nieposłuszeństwo, wszelki grzech, wszelka jakieś marnowanie przez nas czasu zasmuca Boga. To, co widzimy w Jezusie, widzimy momenty Jego radości, wielkiej radości i widzimy momenty Jego smutku. Widzimy Jezusa, który płacze, prawda, u grobu Łazarza. Widzimy Jezusa, który w obliczu wzięcia na siebie grzechu całego świata, no, przeżywa agonię. Więc tutaj w Nim obserwujemy, oglądamy też naturę Boga. Oczywiście tutaj Jezus jest człowiekiem w pełni, więc tak jak mówię, jest tu pewien aspekt Jego człowieczeństwa, ale jednocześnie też jest tym, kim zawsze był. Jest Synem Boga i tak jak mówi nam, to co w Nim widzimy, to jest prawdziwy obraz Ojca. On objawia nam Ojca. Więc tutaj grzech Heroda, jego nieusłuchanie napomnień Jana, jego lekkomyślność, śmierć Jana, sprawiedliwego męża, w tak bestialski sposób, no to wszystko jest tutaj też ciosem dla naszego Pana. I właśnie udaje się gdzieś na osobność. Najprawdopodobniej, tak jak mówicie, pomodlić się, porozmawiać z Ojcem, znaleźć w Nim siły, znaleźć w Nim pocieszenie, pokrzepienie. Jednak ludzie, czytamy, że się dowiedzieli o tym, że On tam gdzieś się udał na osobność, no i całe rzesze ruszyły za Nim pieszo z okolicznych miast. To też jest piękne, zobaczcie, tam gdzie jest prawdziwa obecność Boża, tam nie trzeba wielkiej reklamy, wręcz można próbować się schować i się nie da. Dzisiaj my musimy się wysilać, czy wiele kościołów się wysila, żeby się, wiecie, zareklamować, żeby tam no, zaprosić ludzi, jakieś tam różne rarytasy, żeby ich zachęcić, żeby przyszli w taki czy inny sposób. A tutaj mamy Jezusa, który gdzieś idzie na osobność i na piechotę ludzie ze wszystkich okolicznych miast ciągną, żeby się z Nim zobaczyć, żeby Go posłuchać, żeby się ich dotknął, żeby ich uzdrowił. No, tak jak wtedy, tak i dzisiaj ludzie mają masę problemów i rzeczywiście jak to jest niezwykłe, kiedy widzimy gdzieś tam w okresach szczególnego przebudzenia tą chwalebną obecność Ducha Świętego w Jego Kościele i to, jak ludzie po prostu lgną i idą. Nie? I tutaj my, kochani bracia, siostry, no, musimy robić to, co możemy zrobić, czyli modlić się i tak żyć, żeby ta obecność też Boża w coraz większej chwale manifestowała się w naszym osobistym życiu i w naszej społeczności. Żeby ludzie chcieli przychodzić do nas, z nami rozmawiać, z nami być, znajdować u nas pociechę, wsparcie, modlitwę, ale też do kościoła, żeby jeśli przyjdą, to żeby nie zastali nas śpiących i markotnych i byle jakich, ale żeby widzieli w nas autentyczność Boga. Widzieli w nas radość, pokój, entuzjazm w uwielbianiu Boga, w rozmawianiu o Jego Słowie, no, żebyśmy byli autentyczni. Chodzi o to, żebyśmy teraz to kreowali, tylko żebyśmy tacy byli, żeby tak, to w nas było. Bo tutaj też właśnie można się zobaczyć, czy tak jak Jezus się zachował, tak, że się zasmucił, nie, można sprawdzić, my sami możemy siebie sprawdzić, jak my byśmy się zachowali, nie, czy mamy też ten smutek, czy tak samo byśmy, czy mamy to miłosierdzie, nie, i ten smutek. Mamy się upadamy do Jezusa Chrystusa, nie? I nie, to jak czytamy, to się przeglądamy, czy my też mamy współczucie, czy my też mamy smutek, jeśli takie złe rzeczy się wydarzają, czy też wtedy idziemy prosić Ojca, tak, o pomoc dla tej osoby na przykład, czy To jest takie głębsze znaczenie trochę tego, że Jezus Chrystus odszedł kolejny i się zasmucił. Nie? Teraz czy my też tak postępujemy, nie? Czy jesteśmy obojętni, czy jesteśmy egoistami, czy postępujemy tak jak Jezus Chrystus. Nie? Z jednej strony zobaczcie, Pismo nam mówi o tym, by zawsze się radować. I czasami chrześcijanie, myślę, tak opacznie to rozumieją, że jak mamy zawsze się w Panu radować, to znaczy, że nigdy nie ma miejsca na smutek w naszym życiu. Natomiast tutaj co prawda nie jest powiedziane, że Jezus się zasmucił, ale mamy inne miejsca, gdzie o tym czytamy. Więc wiemy, że się czasami smucił. Tutaj domyślamy się, że ta wiadomość go w jakiś sposób dotknęła i był zasmucony. Zakładamy tak. Natomiast nie jest tutaj to wyraźnie powiedziane. Ale mamy też i do nas skierowane wezwanie, by smucić się, czy płakać wręcz z płaczącymi, prawda? Czyli to jest normalne. Jest napisane, że jak ktoś się smuci, to z nim mamy się smucić. Jak ktoś płacze, to z nim mamy płakać. Nie też. Nie wiem, w którym miejscu gdzieś przeczytałam też. Tak. Więc takie współczucie, mieć zrozumienie, żeby nauczyć się wejść w buty tego drugiego człowieka. I też nie dawać takich pochopnych rad ludziom, którzy są dotknięci jakimiś tragediami, przeżywają jakiś okres takiego smutku, żeby też od razu mówić, słuchaj, raduj się w Panu, nie martw się, nie ma co się martwić, wszystko w Bożych rękach. To prawda, wszystko w Bożych rękach, natomiast smutek jest zdrowy, kiedy jest potrzebny. Jakieś takie wypieranie smutku, kiedy jest powód do smutku, jest niewłaściwe. Więc nie wyobrażam sobie uczniów widzących umierającego Zbawiciela na krzyżu, weselących się i radujących się, kiedy zadają mu ludzie tyle bólu i obrzucają go obelgami. To musiało powodować płacz tych miłujących go uczniów, jego matki pod krzyżem. Więc tutaj myślę, dla nas tutaj raczej z tym nie mamy problemu, ale czasami spotykamy takich chrześcijan, którzy są anty wszelkiemu zasmuceniu się i jakiemuś, mówią, że zawsze mamy się śmiać i zawsze mamy być weseli i tak dalej. Oczywiście zawsze się mamy radować w Panu, więc tutaj myślę, że jest to możliwe nawet podczas smutku. Ta radość jest naszą ufnością. Daje ukrzepienie, nie? W chwili smutku po prostu nas pociesza, pokrzepia. Tak. I to jest chyba ta radość właśnie w Panu, nie? Że mamy w Nim oparcie. Nie? W każdej chwili, w każdym momencie, w każdym tragedii mamy oparcie w Bogu i to nas raduje, że mamy to oparcie. Nie? Dokładnie. Na przykład nie mają ci, którzy nie są nawróceni, a my mamy do kogo przyjść, do kogo się wyżalić, do kogo po prostu zawołać, nie? I poprosić czy o pomoc, czy o wsparcie, czy o dla siebie, czy dla innej osoby, nie? Tak, pociechę. W liście do Koryntian, pamiętacie, w drugim liście do Koryntian, w tym pierwszym rozdziale Paweł mówi o tej pociesze, która obficie na nas spływa. Tak. Że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszelkim naszym utrapieniu. Czyli utrapienia są naszym udziałem, różne smutki są naszym doświadczeniem i w nich wszystkich możemy udawać się do Boga i winniśmy wręcz. Czytamy, że wszelką troskę mamy na Niego składać, że możemy wszelki ciężar złożyć na Niego, wiedząc, że On ma o nas staranie i możemy ufać w Jego właśnie pociechę, Jego zachętę. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy mieć tych emocji smutku, kiedy coś się smutnego wydarzy. Myślę, że to jest częścią naszego człowieczeństwa i też widzimy częścią też samego Boga. Bóg również potrafi się smucić. Czytamy, że przed potopem Bóg, patrząc na to zepsucie ludzkości, wręcz bolał w swoim sercu i żałował, że stworzył człowieka. do tego stopnia. Ale więc... później zobaczył Noego, jednego sprawiedliwego i się ulitował. Nie wiem, może zobaczył, mimo co tego, czytamy, że Noe znalazł tak, łaskę właśnie w oczach Boga, pośród tego swego pokolenia. Jednak się ulitował, mimo że już nie chciał, nie? Tak nas kocha. I tutaj zobaczmy, kiedy ci ludzie przychodzą do Jezusa, gdy Jezus zobaczył ten tłum, to teraz zdjęła go litość nad nimi. Czyli tutaj widzimy to jego serce, które nie skupia się na własnym smutku, na własnym problemie, znaczy tutaj problem w sensie jego osobistego, może chęci bycia z dala od ludzi, jego chęć gdzieś tam właśnie oddalenia się i spędzenia czasu sam na sam z Ojcem, ale kiedy widzi te tłumy ludzi, no to czytamy, że zdjęła go litość nad nimi. Więc tutaj znowu mamy to... No, odmówić sobie tego, co może byśmy właśnie dla siebie zrobili, bo tak jak tutaj, czy to modlitwa, czy to nawet po prostu bycie w ciszy, tak? Bycie przemyślenie tego, co się tutaj wydarzyło. Jezus chciał w tym momencie przemawiać, to w sensie pozwolić sobie na smutek, nie chciał, żeby udzielać tego smutku, może obciążać innych tak. swoim cierpieniem właśnie w tym momencie, chciał się oddalić, ale zrezygnował z tej tłumami, które tam były w potrzebie i widać, że wielu chorych tam było, więc to jest przede wszystkim powód, dla którego ludzie przychodzili do Jezusa. Nie? Dzisiaj też jak się zrobi taką ewangelizację uzdrowieńczą, to raczej wielu ludzi przyjdzie, nie? Jak tam będzie nauczanie o grzechu, napiszemy. Niewielu przyjdzie, ale jak napiszemy przyjdź i będziesz uzdrowiony, no to spodziewać się można większych tłumów. Więc te ludzkie potrzeby no, były wtedy i są dzisiaj. I widzimy, że Pan Jezus czasami też ma tego dosyć. W dalszym rozdziale zobaczymy, jak oni znowu pójdą za Jezusem, a Jezus im powie, no szukacie mnie, boście się najedli, no. Więc widzieli, że Jezus uzdrawia, Jezus potrafi, tak jak za chwilę tu czytamy, dokonać takiego cudu rozmnożenia jedzenia, tak, że tłumy się najadły, no to te rzeczy przyziemne ludzi motywują, by szukać Jezusa. Pewnie tam też byli inni, którzy szukali Jego słów, szukali Jego nauki, chcieli lepiej poznać prawdę Bożą, Królestwo Boże. Zakładam, że byli tam tacy, pewnie mniejszością, niewielu, ale jacyś tam zakładam byli, na pewno Jego uczniowie. Więc no, taka jest rzeczywistość, no, że ludzie mają ziemskie, doczesne potrzeby i chyba dzisiaj też większość z nas może nawet przyszła gdzieś tam na początku do Boga w tych naszych ziemskich potrzebach, w tych naszych ziemskich problemach. Coś się wydarzyło, coś się działo takiego, gdzie zawołaliśmy do Niego z naszej potrzeby doczesnej może, zanim gdzieś tam no, zaczęła się ta Boża głębsza praca w naszych sercach właśnie w kwestii naszego grzechu, naszej potrzeby zbawienia i tak dalej. Ale to jest no, największa potrzeba, to jest pierwsza nasza potrzeba. I widzimy, że Jezus też na to kładzie nacisk, żeby nie szukać tych rzeczy doczesnych, ziemskich, ale przede wszystkim szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Nie? A wiadomo, człowiek ma tendencję, no, żeby o tych ziemskich rzeczach bardziej myśleć. I to jest ciągła też tutaj walka, wyzwanie. Myślę, że po tym, co powiedziałeś, dobrze by było próbować to przełożyć na nasze, tak? Bo takie proste stwierdzenie może być dla wielu enigmatyczne. No, co to znaczy, tak? Jak to w codziennym naszym życiu powinno wyglądać, żeby było miłe Bogu i żebyśmy realizowali to, o czym tu jest powiedziane. Może porozmawiajmy o tym. Ja myślę, że przede wszystkim w kontekście tego, co... Znaczy, może nie przede wszystkim, ale kiedy mówimy ludziom o Jezusie, to o czym mówimy? Czy mówimy o ich potrzebie przebaczenia grzechów, o ich potrzebie nawrócenia, o ich potrzebie zerwania z tym grzesznym życiem, które prowadzą? Czy przychodzimy do nich z propozycją poprawienia ich życia ziemskiego? Czy mówimy im, że Jezus im pomoże w znaleźć pracę, że Jezus ich uzdrowi, że Jezus naprawi ich małżeństwo, że Jezus da im to, czego potrzebują? Ja nie mówię, że Jezus nie ma jednej i drugiej propozycji. Pytanie, co jest pierwsze, co jest jakby głównym naszym przesłaniem? Czy wychodzimy do ludzi z przesłaniem poprawy ich doczesnego życia? Nie. Czy wychodzimy z przesłaniem ich duchowej potrzeby przebaczenia grzechów i wieczności? To myślę jest jeden z takich praktycznych dla mnie akcentów, który kładziemy w rozmowach z ludzią o Jezusie. Jak rozmawiamy z ludźmi o Jezusie? Jak głosimy im Ewangelię? Czy głosimy im tą Ewangelię, która przede wszystkim dotyka ich duchowego człowieka? Czy Ewangelię, która ma im pomóc w tym doczesnym życiu? No, myślę, że to jest istotne, żebyśmy... Tylko teraz mówisz o tym właśnie aspekcie, gdy głosimy Ewangelię, na co kładziemy nacisk. A ja myślę, żeby porozmawiać o tym, o nas. No i to jak jest to przełożenie na nasze życie. Jak rozumiemy to codzienne życie, które albo jest szukaniem Królestwa Bożego, albo nie jest szukaniem, żeby zobaczyć, w którym miejscu ja jestem dzisiaj, czy jestem w dobrym miejscu, czy w złym. Takie właśnie... No, rozumiem. No to myślę, że dokładnie w ten sam sposób działa. Czyli przede wszystkim o co się modlimy, tak? Na przykład. Czy modlimy się o nasz duchowy wzrost, o czystość naszych serc, o nasze pobożne postępowanie, tak. Czy przede wszystkim modlimy się o pieniądze, o chleb, o pracę, o zdrowie, i te wszystkie sprawy, Panie, masz, wiesz, że mam to do załatwienia, tamto do załatwienia, więc pomóż mi tu załatwić, tam załatwić, no, doczesny byt, nie? Więc tutaj też, jakby... Też mamy się o tym modlić, ale to nie ma być naszym tak. celem w modlitwie i nie powinniśmy poświęcać na to więcej czasu niż na te właśnie niebieskie rzeczy, czyli rozwój duchowy. No, więc jeśli one, oba te elementy są w naszej modlitwie i w naszym pragnieniu też, tak? No to jest okej, bo tutaj jedno i drugie ma miejsce. Natomiast jeśli na przykład nie ma tych duchowych rzeczy za wiele, a przede wszystkim są te, no to też pokazuje gdzieś na nasze skoncentrowanie, na czym jesteśmy skoncentrowani. Więc to jest jeden z aspektów taki widoczny, myślę, dla każdego z nas, jak się modlimy. Chociaż przypuszczam, że można się nauczyć dobrze modlić i wcale tak też nie żyć, nie? Więc to też nie jest... jednoznaczne, ale jeśli mówię, nie jest to taka właśnie modlitwa wyuczona, powtarzana, tylko jest to szczera rozmowa z Bogiem, no to coś pokazuje. To gdzieś tam jakimś jest tutaj wskaźnikiem. Nie? Ale więcej, no właśnie pogadajmy o innych rzeczach jeszcze, gdzie to można jeszcze indziej zobaczyć. Nie? To trzeba. To stwierdzenie jest teraz po tym, że właśnie jak przychodzi Królestwa Bożego i wszystkich spraw i na wszystko będę mam do tego głosić z wieczorem mam do przemian. Kwestie, tak mówię do siebie, tak? Zostaje kwestia coraz większa i większa. Ojciec wie, co ja potrzebuję. Czy potrzebuję się umyć, zjeść, ubrać. Mieć takie podstawowe rzeczy, Pan też powiedział, gdzie jest Ja bym się zgadzam z tym, ale jednocześnie też mamy modlitwę pańską, gdzie modlimy się o chleba naszego powszedniego, więc jest tutaj też miejsce na te nasze zwykłe potrzeby. Mm-hmm. Ja uważam, że tak samo po sobie, że uświęcanie się i oczyszczanie z grzechu jest najważniejsze. Bo sama widzę, że jeśli ja gdzieś to zaniedbam, przeoczę jakiś grzech, to po prostu jestem rozstrojona, nie? Już nie potrafię po prostu spojrzeć na drugiego człowieka, tak jak no jest coś nie tak, nie? Nie patrzę już na z miłością, zaczyna po prostu jakby jeden tryb był wyłamany, nie? I dopóki nie przyjdę do Jezusa Chrystusa, do Jego łaski, nie wyznam i nie poproszę Go, żeby mi to zabrał, to po prostu jestem rozregulowana. I tutaj właśnie przede wszystkim Jezus Chrystus umarł, żeby oczyszczyć nas z grzechu, nie? I my mamy robić to samo. Najpierw mamy szukać właśnie tych duchowych rzeczy, żeby grzech nad nami nie miał jakby skutku. Władzy. No. Mhm. I wtedy, jak ja się tego uczę codziennie i wyczulam się na to i przychodzę do Jezusa Chrystusa, to widzę, że mam większy pokój w sobie, mam większą miłość do drugiego człowieka, złość jakby też mnie nie napada, te moje tam panowanie nad emocjami moje jest większe. Mam taki spokój i mogę nawet o takich drastycznych rzeczach strasznych mówić w pokoju i spokoju i mogę też ich słuchać w pokoju i spokoju, nie? Jakby to mam taki, tak jak jest napisane, że ja wam daję pokój takiego, jak świat nie daje. Czyli wtedy, kiedy jestem jakby oczyszczona z grzechu, który tam gdzieś był zawieszony, ja no, nie mogłam, po prostu prosiłam wtedy Boga, pokaż mi, bo coś jest nie tak ze mną, tak? Pokaż mi, bo no, jakiś coś jest, mówię, gdzieś popełniłam błąd i Duch Święty wtedy mi wskazuje, nie? Przez różne rzeczy. I wtedy, kiedy wyznaję, to na nowo mam ten pokój, tą radość i tą miłość do każdego człowieka, nie? I zrozumienie. No i to jest najważniejsze właśnie, nie? I potem jest cała reszta. No. Bo wtedy mam i zrozumienie do brata i do siostry i patrzę z miłością na wszystkich, nie? I na problemy też widzę problemy i potrzeby drugiego człowieka. A jak coś, jakiś grzech jest, to po prostu jakby mi przysłaniało. Przysłania mi po prostu, nie? No. Może ja bym tak. Także zawsze też proszę o mądrość, nie? O mądrość i o wskazywanie właśnie na te grzechy, których jeszcze nie wyznałam, nie? Na wlanie światła i tak, żeby chodzić w czystości, nie? No, wtedy zupełnie inaczej. Ale proszę, Adasiu. Nie, nie, bo ja chcę, żeby skończyła. No, bo chciałam dokładnie wytłumaczyć, żebyście zrozumieli przesłanie, nie? No. No już dobrze, dziękuję. To czyli tak, mamy to, co głosimy, to, o czym myślimy, jakie tematy nas dotyczą, to czy chcemy poznawać Boga i gdzieś to też się przewinęło, ale myślę, że ja bym na to chciał też zwrócić dużą, znaczy zwrócić uwagę i podkreślić jako istotne, to jednak te działania. Bo to, że mamy dobre myśli, to dobrze. To, że mamy modlimy się też, że tak powiem, poprawnie, to też dobrze, ale myślę, że jakby sprawdzianem prawdziwości tego, czy te myśli, przynoszą owoc i czy te modlitwy przynoszą owoc, to jednak jest działanie. Dziękuję. Panie, ja myślę, że rzeczywiście jesteś jeszcze jakby nie usatysfakcjonowany tymi odpowiedziami. Podaj może jakiś przykład uzasadniający twoje twoją myśl, nie? Jako pierwszy. No to myślę, że i gdyby chcieć właśnie dokonać takiego samosprawdzianu. Może każdy ma ten probierz inny, ale jeżeli właśnie przyjrzę się swojemu życiu, na jakie sprawy poświęciłem czas, jeżeli poświęciłem czas, no i tu można wymieniać, jest cała długa lista tego, co jest budowaniem Królestwa Bożego. Szukaniem i budowaniem Królestwa Bożego, tak? I jeżeli poświęciłem czas na to, żeby spotkać się z bratem, siostrą, albo żeby pomóc bratu, siostrze, albo pomóc komuś w potrzebie, albo poświęciłem czas na to, by poznawać Boga w Bożym Słowie i spędzałem czas w modlitwie, to znaczy, że te sprawy są żywe w moim życiu. Jeżeli tego nie ma, jestem przez cały tydzień zajęty swoimi sprawami, to lampka czerwona powinna mi się zapalić, jeśli taki sprawdzian. To chciałeś usłyszeć o tym? Tak, to jest konkretna wypowiedź. Ja jakby przynajmniej ja nie pozostali zrozumiałem, nie? Twój przykład, nie? Ja też tak w moim życiu w pewnym momencie czasu szukałem wypełnienia tego czasu, o którym ty mówisz, nie? Wypełnienie czasu szukania woli Bożej i takiej jedności z ludźmi, żeby ten czas podobał się Bogu. Tylko moje rozczarowanie jest też takie, że mam niedosyt w swoim prywatnym życiu chrześcijańskim. Jakby nie bardzo zauważam, żeby otaczający mnie ludzie chcieliby współgrać z tym, z czym ja sobie gdzieś tam zawierzyłem na swojej drodze chrześcijańskiej. W moim takim, nie wiem, czy atutem, zaletem, czy wadą, każdy sam to określi, jest coś takiego, ja nie lubię się na siłę komuś narzucać, nie? Jeżeli powiedziałem komuś raz, że można byłoby coś zrobić dla Królestwa Bożego i widzę, że ta osoba lub grupka tych osób nie bardzo się angażuje, to ja w takiej sytuacji jestem osobą, która się pomału zaczyna wycofywać z pewnego planu Bożego, gdzie ten czas chciałbym w tym czasie mówić, żeby go wypełnić na chwałę Bożą. I jest to taka troszeczkę smutna sytuacja wtedy w moim życiu, bo próbuję wtedy w to miejsce jakby za wypełnić czas, tak jak sam tutaj nawet zaargumentowałeś, rzeczami, które nie przynoszą chwały Bogu, nie? Ale myślę, że tutaj to, co mówisz, zawsze zaczyna się od nas samych. To jest jakby reguła pewna, że wszelkie Boże dzieło, jeżeli my jesteśmy przekonani, że coś jest wolą Bożą, jest czymś, do czego Bóg nas powołuje. Bogusia, nie przeszkadzaj. To musimy zawsze zacząć od siebie. Zawsze, jeżeli w nas ten Boży ogień zapłonie w tym dziele, my będziemy wierni w tym, do czego Bóg nas powołuje i wierzymy czasami, że też innych, to inni się przyłączą. To zawsze tak działa. Bo jak przychodzimy z pomysłem, to za mało, to zdecydowanie za mało. Musimy przyjść z owocem. Wtedy to zachęca. Jak ludzie widzą owoc, widzą, że ten człowiek się modli i rzeczywiście ta modlitwa zmienia go, zmienia rzeczywistość wokół Niego. I to zachęca innych do modlitwy, do przyłączenia się, do chęci modlitwy z taką osobą i uczenia się modlitwy od takiej osoby. Jeżeli ktoś wychodzi na ulicę, głosi Chrystusa, ludzie się nawracają, przychodzą, to inni mówią, też chcę brać w tym udział. Nie? I wtedy przyłączają się. Natomiast propozycja, pomódlmy się, poewangelizujmy, odwiedźmy brata. Jeżeli tego nie zrobisz sam, nie ma tego, wiesz, w twoim życiu, ty faktycznie nie jesteś tym zapalony, tego, to nie jest, nie funkcjonuje, to zdecydowanie generalnie to jest za mało. No tak to działa niestety. Że dopiero kiedy my, przekonani o tym, że coś jest Bożą wolą i Bóg mnie do tego powołuje, i my się podejmujemy tego dzieła, nie bacząc na to, czy inni się przyłączą, czy nie. Czy będą to robić, czy nie. Ja wiem, że Bóg powołuje mnie do tego i ja będę w tym wierny. Kiedy jestem wierny w tym, wtedy jest szansa, że inni to rozpoznają, zobaczą w tym Bożą rękę i do tego się przyłączą. I to jest jeden z najtrudniejszych takich testów naszego bycia w tym Bożym dziele. Bo często jest tak, że w tych początkowych, a czasami nawet i późniejszych okresach zostajemy sami. Po prostu się inni nie przyłączają do tego. I pytanie, czy my wtedy uznamy, że skoro inni się nie przyłączają, to my też się wycofujemy? Czy my jesteśmy wierni? Czy trwamy? I tutaj przebić się przez to zniechęcenie, przez to właśnie nie zaangażowanie się innych. I to myślę jest, jak czytamy Słowo Boże, no to mamy masę takich sytuacji. Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili. Wszyscy, tylko Pan był ze mną. I miał kilka takich momentów, kiedy został sam, ale on się nie wycofywał. On nie mówi, no skoro wszyscy się wycofali, to ja też się wezmę, sobie poglądam telewizor. No nie. Paweł dalej robił to, co robił. Nie obrażał się, nie wycofywał się z tego, do czego Bóg go powołał, tylko to robił i Bóg wtedy dawał mu tam Tymoteusza, Tytusa, pomocników i innych, Łukasza, którzy go wspierali w tym dziele. Nie? Więc to myślę, że jest wyzwanie dla nas wszystkich, byśmy szukali naszego miejsca w Królestwie Bożym, szukali daru, którym Bóg nas obdarzył i byli wierni. Od szafarzy tego się tylko wymaga, żeby okazali się wierni, żeby dobrze szafowali tym darem, który Bóg nam dał. A inni ludzie, no to jak inni ludzie? No, niektórzy się przyłączą i będą, inni nie. Inni to rozpoznają, inni nie, ale nie mogą rozpoznać czegoś, czego my nie robimy. To jest pierwsza rzecz. No, nie rozpoznają, jeżeli my tylko składamy propozycje. Tym bardziej, że niestety ci z nas, którzy są dłużej w Kościele, to wiemy, że jest wielu ludzi, którzy składają propozycje, ale jak potem przychodzi do realizacji tych propozycji, to ich nie ma. Byli raz, byli dwa, a potem nie mają czasu, mają inne rzeczy, ale wiesz, chcą teraz, żeby to się działo, nie? I teraz kto to ma robić? Jeśli nie ma tych... A rozumiesz, a jak masz człowieka, który coś robi, widzisz, że on faktycznie, no to wtedy zupełnie inaczej można się do tego przyłączy. Więc tu się nie zniechęcaj, nie wycofuj się. Jeżeli wierzysz, że Bóg cię do czegoś powołuje, to podziel się i rób. A twoje działanie będzie dużo większą zachętą niż twoje słowa. To bez dwóch zdań. Tak zawsze to działa. Nechemiasz, jak pojechał do Jerozolimy zburzonej, to zanim komukolwiek o czymkolwiek powiedział, to sam wsiadł na muła i po nocy tam jeździł, oglądał, przygotowywał się, opracowywał plan i wziął się do roboty. I gdy on się wziął do roboty, wtedy mógł też wzywać innych, żeby się wzięli do roboty. Nie? I też widzimy, że nie wszyscy się przyłączyli. Byli tam tacy, którzy powiedzieli, nie, my nie będziemy robić. Nie? Więc, ale jego przykład, jego podejście, jego zaangażowanie, jego przekonanie do misji sprawiło, że stał się takim potężnym narzędziem odbudowy tego. Tutaj najpierw był chyba krzyk pierwszy. Po kolei. Ja chciałem jeszcze przywołać z listu do Efezjan. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Mm. Ale jakich dobrych uczynków? Które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Mm. Także to myślę, że taki pewien kaznodzieja też internetowy mówił, że to klasyczny taki przykład z babcią na przejściu. Co należy zrobić, że no, w świecie każdy mówi, no przeprowadzić tą babcię. No ale jeżeli masz zmotywować tą babcię, że ona jeszcze może sobie poradzić sama, że jest tyle jeszcze różnych rozwiązań, które Bóg po prostu nam przygotował. Dał nam pewne zdolności do zrobienia pewnych rzeczy i w tym po prostu jesteśmy dobrzy, że jeżeli się tego podejmiemy, to nam będzie to wychodziło. No to należy, to jest tak samo jak Abraham wychodził też z ziemi i w którą stronę miał pójść. No, no miał wyjść po prostu z ziemi, no. Miał po prostu ruszyć się. A po zdolności to nigdy się nie przekonasz, jak nie będziesz nic robił. Dokładnie. No, po prostu trzeba się ruszyć. No. I w praniu to wychodzi. Jo, to Adaś był chyba i Małgosia. No, Gosia była pierwsza. No mów, Gosia, mów. Absolutnie to, co chcę powiedzieć, nie jest jakimś szukaniem wymówki, to podkreślam, ale może tak być i tak bywa, że mamy tego czasu teraz mniej niż mieliśmy w kiedyś, w innych czasach. Ja mówię ogólnie, bo to każdy mógł, to mogło być ludzie, ale na przykład teraz jest taka u niektórych z nas konieczność, że musimy na przykład więcej pracować, tak? Plus dojazd jeszcze do pracy i tego czasu nie ma za dużo. I jakby mając tą świadomość i świadomość potrzeby pracowników na niwie pańskiej, widzimy, że nie jest łatwo. Tak mówiąc, no w ogóle. I jeżeli ktoś jest gotowy do tego, żeby poświęcać czas dla różnych Bożych działań, to to dobrze, bo jest taka potrzeba. I wydaje się, że jest więcej rzeczy do zrobienia niż chętnych do działania albo czasu, którym dysponują ci, którzy już są chętni. Także nie wiem, czy to powinno być jakimś wezwaniem, żeby tego czasu szukać, mieć więcej, żeby jednak tego działania dla Królestwa Bożego było więcej. Czy, i tutaj trzy kropki i możemy szukać innych rozwiązań. Kwestia też każdego z osobna tak naprawdę, jak wcześniej było mówione, ty mówisz Adamie o sytuacji życiowej, tak naprawdę, kto jaką ma sytuację. Jeden ktoś, pewna osoba na przykład żyje sama, jest samotną osobą, nie ma tego czasu po pracy na przykład zapewnionego przez na przykład opiekę nad dziećmi, czy wspomożenie żony w opiece z dziećmi, czy jak w moim przypadku jest, czy jakieś inne. Ma chorą, może jakąś osobę w domu przewlekle, którą się musi zajmować i nie może pójść sobie byle kiedy i głosić słowa Bożego gdzie tam. Także każdy musi w swoim życiu po prostu prosić, modlić się i starać się tak zaplanować, no, mamy plan, bo to mamy rozum od Boga, żebyśmy myśleli. Jeżeli jest taka możliwość, po prostu to słowo w jakiś sposób głosić, czy nawet, czy czy na ulicy, czy przez internet, czy przez pracę zgłoszenie swoim współpracownikom, wspomnienie o Bogu, czy pocieszenie nawet, nie wspominanie, bo nawet nie musimy narzucać się Słowem Bożym, a wspomnieniem też. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to nie mówić, mam inną robotę, a tak naprawdę idziemy sobie i czytam Słowo Boże. Właśnie. Bo może akurat ten współpracownik powie, no tak mówię o Bogu, a mi pomóc nie chce. Jestem jego kolegą w pracy. Dobra. No to jakie to jest świadectwo o miłości? Tak? Mamy kochać też czynem. Czynem, tak, nie tylko słowem. Więc tutaj kwestia tego, że musimy mieć, ja tak to rozumiem, prosić Boga, żeby On nam w naszej drodze życiowej wskazywał, modlić się o wskazanie, o potwierdzenie, o każdej chwili tak naprawdę. Na swoim przykładzie powiem, że no już mówiłem, już się modliłem o to. No i w jakimś stopniu muszę powiedzieć, wysłuchał mojej modlitwy, bo dzisiaj było pierwsze, chodzi o szczepienie, ja się chowamy. No różni ludzie mają, niektórzy nie, i tak, no to już jest kwestia każdego zespołu. I modliłem się o to tutaj też, żeby ta ustawa nie przychodziła. No dzisiaj na przykład to odwołali po prostu pierwsze czy też tak powiem, spotkanie w sprawie tej ustawy, więc w jakimś stopniu Bóg coś tam zadziało, ale ja nie wiem, jakby to od razu nie chcę spisywać, że to tak ma być, bo to może być tylko kwestia czasu, nie? Że to przeszedł, ale i tak to zrobię. Także to wszystko tutaj w ręce Boga i co Bóg będzie uważał za słuszne, to zrobi. No ale to jest taki drobny przykład, bo tam oczywiście jak w waszym życiu na pewno, bo macie dłuższe życie w wierze, to wiele sytuacji było, w których Bóg wysłuchuje modlitwy, czy w jakimś stopniu, czy niewielkim, czy w późniejszym czasie, czy od razu. Także to jest kwestia właśnie tego, aby była ta chęć. I kiedy poczujemy moment, chwilę, czy okazję do tego, żeby głosić Słowo Boże, po prostu mamy posłuchać, słuchać Słowa Bożego, czyli mamy głosić Słowo Boże, gdzie tylko możemy, kiedy tylko mamy okazję. Często ja zauważam, że jeszcze do tej pory wybieram momenty, kiedy mam słowo głosić, a kiedy nie. I cały czas tym walczę sobie na co dzień, że po prostu jestem w sytuacji jakiejś codziennej pracy, na przykład z jakimś tam pracownikiem, bo u nas jest dużo pracowników w komendzie i wiele okazji mam do tego, żeby z kimś obcym zupełnie porozmawiać. No i często się po prostu nie dzielę. Nie wspominam nawet o Bogu, ani nie nawiązuję w rozmowie, jak tam jest wymiana zdań. No, cały czas właśnie próbuję się przemagać, chociaż też jest wiele przykładów, że się dzieje. Także nie jest tak, że w ogóle tam nic nie ten, ale, no, ale cały czas walczę właśnie w sobie, żeby w każdym momencie, kiedy tylko mam okazję z kimś porozmawiać dłużej, bo to wiadomo, jak się z kimś tylko wejdzie z jakąś sprawą jedną, to nie będę rozmawiał o Bogu, bo tak naprawdę trzeba mieć chwilę, żeby cokolwiek, jakiś kontekst złapać, jakiś łączność, tak, jakiś nawiązać kontakt. W takim sposób duchowy, no to wpaść, wypaść, no to ciężko chyba, żeby powiedzieć z Bogiem. I szczerze, dzisiaj dwa razy to uczyniłem. Byłem na badaniach, także się pochwalę. Należy się chwalić, ale to no, już po taki swój przykład z dzisiejszego dnia. Byłem na badaniach w okresowych RTG odpowiedzi się miałem. I poszedłem po wyniki badań, tak naprawdę, bo tydzień wcześniej też i wrócić badań. I jak wychodziłem po prostu z badania RTG, zamiast do widzenia powiedziałem z Bogiem. Ale co, wymknęło ci się czy świadomie? Świadomie. Okej, dobrze. Musiałem dopytać. Ta osoba. I ta osoba chyba. Nie usłyszałem, co odpowiedziała, bo tak rozwieszana chyba. Bo nie do końca usłyszałem, no, ale już Nie wracałem. Ale to się... Ludzie mają powiedzonka, słuchajcie. Ludzie w świecie mają powiedzonka. Dzięki Bogu. Wsiada kobieta do mnie, jadę, biorę ją na stopa, coś tam, ona dzięki Bogu. I ona się pyta, czy to takie zwyczajowe dzięki Bogu, czy rzeczywiście dziękujesz Bogu? No zwyczajowe akurat to było. Także, no, inny kierunek rozmowy, ale już rozmowa już mogła być. Więc na pewno mamy swoje normalne obowiązki, które nam pochłaniają jakiś czas. I tutaj nie mamy wielkiego manewru. Oczywiście to, co robimy, staramy się czynić dla chwały Bożej, robimy to jak najlepiej i w ten sposób dajemy też świadectwo. I czasami mamy okazję, jak z ludźmi pracujemy, też przy okazji pracy gdzieś wskazywać na Chrystusa. Natomiast główną naszą, myślę, odpowiedzialnością jest to, co robimy z wolnym czasem. Każdy z nas ma jakiś tam wolny czas. I teraz pytanie, czy mamy żyć pod jakąś taką, wiecie, presją, że każdą wolną chwilę na ewangelizację przeznaczyć? I myślę, że to nie jest zdrowe, nie jest to właściwe, bo po pierwsze, oprócz ewangelizacji potrzebujemy właśnie kontaktu z naszymi bliskimi, z rodziną, co jest też naszym obowiązkiem przed Bogiem, tak? Więc to jest nasz obowiązek. To nie jest tylko to, że możemy teraz wszystko odstawić i po prostu ruszamy, działamy. Poza tym potrzebujemy czasu na modlitwę, potrzebujemy czasu na słuchanie się Boży głos, taki odpoczynek przed Bogiem, duchowy odpoczynek, żeby w ogóle nabrać sił, żeby mieć z czym pójść do tych ludzi, bo jak będziemy tylko biegać do ludzi, a nigdy się nie będziemy duchowo karmić i nie będziemy przede wszystkim z Bogiem o ludziach rozmawiać, tylko będziemy z ludźmi o Bogu rozmawiać, to nasze rozmowy najczęściej nie mają wielkiej mocy, nie mają żadnej jakiejś siły przekonania. Więc tutaj jest pewna zasada priorytetów. Widzimy Pana Jezusa, który wcześniej rano wstaje i udaje się gdzieś tam na modlitwę, zanim zaczyna służyć tym tłumom. Całą noc spędza też. Nieraz spędza całą noc w modlitwie. Więc tutaj też musimy jakby się upewnić, że w ogóle nadajemy się, że my mamy cokolwiek do przekazania tym ludziom, że my sami jesteśmy pełni Boga i właśnie w chwilach naszego wolnego czasu nie napełniamy się jakimiś kabaretami, bzdurami, jakimiś badziewiami tego świata, a potem przychodzi nasz święty dzień ewangelizowania, czy niedzieli, czy czegoś, i nagle się zrywamy do duchowego dzieła. No raczej efekty będą marne czegoś takiego, nie? Więc tutaj fundamentalną rzeczą jest pilnowanie samego siebie. To jest pierwsza rzecz. Paweł pisze do Tymoteusza: pilnuj samego siebie, żebyś ty był wzorem dla wierzących, żebyś ty trwał w słowie. I kiedy ty będziesz takim człowiekiem, wtedy możesz przekazywać innym, wtedy możesz pouczać innych, wtedy możesz służyć. Więc tutaj naszą pierwszą powinnością każdego z nas jest trwanie w bliskiej relacji z naszym Panem. Jest upewnienie się, że nasze serca są bliskie Niego. To jest, myślę, walka, którą musimy staczać. I jeśli na tym polu ponosimy jakieś porażki, to podejmowanie się jakiejkolwiek służby jest skazane na porażkę. Jest skazane na raczej zły owoc, bo nie mamy tym ludziom nic do zaoferowania w sensie naszego pomazania przez Boga, naszego napełnienia nas Duchem Świętym. Tu jest nasza największa potrzeba. Jeśli zaś spędzamy ten czas z Bogiem, jeśli wzrastamy w Chrystusie, jeśli rzeczywiście jesteśmy ludźmi pełnymi modlitwy, pełnymi słowa, to po prostu nam nie pozwoli być bezczynnymi. To jakby tu jest kolejność. Od tego musimy zacząć. Musimy najpierw otrzymać, żeby móc dawać. Musimy być pełni, żeby ta pełnia z nas mogła płynąć. Tak jak Jezus mówi, strumienie żywej wody, wytryskające ku życiu. Musimy najpierw sami tego doświadczać. Jeśli tego nie mamy, jeśli się nadal potykamy o nasze własne... Ja nie mówię, że teraz mamy czekać do doskonałości, bo też nie zrozumiemy tego źle, że teraz dopiero jak wszystkim sobie poradzę, jak będę doskonały, to wtedy nigdy się nie doczekamy. To nie o to chodzi. Właśnie. Ale chodzi o pewne znowu priorytety. priorytetem jest moje życie z Bogiem. Nie w tym sensie, że mnie inni nie obchodzą, ale w tym sensie, że ja chcę być pełny Boga, żeby móc tego Boga dać innym. Jeśli natomiast skupiam się tylko na dawaniu innym, a sam się nie karmię, to wkrótce nie będę miał co dawać. I wkrótce będę po prostu stwarzał jakieś pozory, będę wypowiadał słowa, będę mówił rzeczy, które nie są prawdą w moim własnym życiu. I to jest, to się kończy tragicznie, takie coś. To już... To najczęściej prowadzi do hipokryzji, prowadzi do jakiejś po prostu religijnej farsy i Biblia nas przed tym przestrzega, żebyśmy nie mieli pozoru pobożności, tylko rzeczywistość w naszym życiu Chrystusa. I wtedy dopiero z tej pełni to będzie się wylewać i będzie błogosławieństwem dla innych. Więc jeśli to zaniedbamy, tak jak apostołowie, widzimy ich w dziejach apostolskich, pojawia się potrzeba usługiwania wdową. I no, apostołowie, słuchajcie, no my nie możemy teraz zaniedbać modlitwy i Słowa Bożego. Wybierzcie spośród siebie. Czyli oni widzieli, że jak oni to zaniedbają, to była potrzebna służba, to nie była jakaś nieduchowa służba. Też do niej wybrali mężów pełnych Ducha Świętego. Niemniej jednak oni wiedzieli, że to nie jest ich zadanie. Oni wiedzieli, że Bóg ich do czegoś innego powołał i oni tego nie mogli zaniedbać, bo gdyby to zaniedbali, to jakaś część tej Bożej pracy by padła. Więc tu jest też mądrość dla nas, byśmy przede wszystkim sami byli blisko Boga i od Niego odbierali nasze powołanie. Natomiast mówię, przykład braci i sióstr na pewno nas zachęca. Jeśli stykamy się z człowiekiem, który, wiecie, jest pełen entuzjazmu, pełen żaru, pełen owoców, no to każdy normalny chrześcijanin będzie chciał się uczyć u Boga takiego, będzie chciał się przyłączyć do Niego. No będzie szedł tam. Ja jak widzę braci pełnych modlitwy i tak dalej, to ja tam biegnę na tą modlitwę, choćby na drugi kraniec Polski. A jak mam gdzieś iść i tam no, ledwo to tam się, tak powiem, krzesa, no to tak słabo, to tam nierwie człowieka. No więc to jest też coś, co musimy rozumieć. No my potrzebujemy być tymi, którzy są pełni, żeby móc dać innym i zachęcić i pociągnąć innych, nie? Coś tutaj... No właśnie, w miarę jak się wypowiadałeś, to że tak nie odpowiadałeś na moje pytania i wątpliwości. Bo chodziło właśnie o to, żeby... Nie czekać na doskonałość. Tak, dokładnie, ja. Bo zacząłeś mówić o tym, żeby właśnie się wzmacniać. Być pełny. Nie? Tak, ale właśnie kwestia tego też, że w naszych uczynkach się doskonalimy, więc musimy działać. Tak. Ja na początku myślałem, że najpierw muszę się nauczyć Słowa Bożego, wiedzieć, co tam jest, żeby wiedzieć, co mówić ludziom, ale tak naprawdę zauważyłem, że jak się zacząłem dzielić Słowem z otoczeniem, z kolegami, z którymi 13 lat służyłem w wojsku, a nagle tutaj wyskakuje z katechizacją, nie? Mówi do mnie, o, katecheta się moja siostra powiedziała, że o, taka mądra się znalazła, nie? No, nie. Natomiast tutaj właśnie widzimy tutaj wzrost, tym, prawda? Więc zobaczmy, jaka jest różnica. Kiedy się nawracamy, nie? To wychodzimy z naszym świadectwem tylko. Ale z czasem im bardziej wzrastamy z Bogu, tym więcej możemy Słowa Bożego się podzielić. Właśnie o to chodzi, że kwestia jest tego, że też tego braku poznania w moim przypadku tak naprawdę Pisma Świętego, bo zauważyłem, że starsi bracia to rzucają wersetami tu, i jakie ci bracia co wykładają Słowo Boże, no po prostu z pamięci. Nawet tutaj między nami ty, jak rzucasz tymi wersetami, to ja też to, no, chciałbym mieć takie poznanie, no nie? I dlatego mam czasem opory, bo nie jestem pewien, czy nie zrobię jakiegoś fopa, jak będę mówił o Słowie Bożym. I zauważyłem w swojej przeszłości, właśnie w tym dotychczasowym moim życiu po nawróceniu, że popełniałem pewne błędy, które nie były, mówiłem o czymś, a tak naprawdę, no, nie powiedziałem później się zorientowałem, że to nie była prawda, że nie tak to wygląda. Na przykład o napełnieniu Duchem Świętym. Ja myślałem, że na początku, jak się mówi, że Duch Święty to jest tylko wtedy, kiedy się nawrócimy, narodzimy na nowo, i naprawdę się oddamy Chrystusowi, to dopiero wtedy może się zacznie nas, z nas działać Duch Święty. Duch Święty jest cały czas, tylko my go nie słuchamy. A po prostu jakby w miarę wzrastania, w sensie w miarę zbliżania się do Boga, poznawania słowa, modlitwy, dojrzewania duchowego, po prostu ten Duch Święty mocniej w nas działa, bo my go rozpoznajemy, bo my się oczyszczamy z grzechu i wtedy on po prostu mocniej działa i bardziej go słyszymy. A ja myślałem na początku właśnie, jak się zacząłem nawracać, to do swojej mamy powiedziałem, że ja nie wiem, ja chyba nie mam Duchu Świętego. A mama mówi, jak to nie masz? Mówię, ona sama do mnie mówi, ja mam Ducha Świętego. Ja to wiem. Mówię, musisz się go do domu dalej, żeby mieć Ducha Świętego. A później się zorientowała. Tak, taka sytuacja. Więc staram się być teraz ostrożny właśnie w tym, co mówię. I nie rozkręcać się za bardzo w tym, co jest zawarte w Słowie Bożym, tylko staram się tak bardziej swoimi słowami, ale też jeżeli dłuższa rozmowa jest, to zwracać uwagę, że jeżeli ktokolwiek ci coś mówi na temat Słowa Bożego, to staraj się upewnić, czyli odnosić się, szukać w Słowie Bożym, czytać Pismo, żeby ci nikt nie zbyt. Zawsze to dodaję, że tak powiem, do swojej dłuższej wypowiedzi. Bo ja też jestem człowiekiem i czasami ze swojej słabości mogę coś źle przekazać, więc każdy musi szukać tej prawdy w Piśmie Świętym. To jest właśnie piękne, że jak żeśmy tutaj wspominali o Duchu Świętym, to wierzysz, że Duch Święty właśnie pobudza każdego z nas i to my na przykład przypomina nam, tak jak tu siostrze, i ona akurat w tym czasie, na ten czas, akurat miała takie poruszone serce do tego, żeby właśnie to przekazać. I to jest właśnie piękne, to jest właśnie działanie Ducha Bożego, nie? W nas. Jak brat się dzieli, miał na sercu, czy ktoś tam inny powie, to my z nas tego, sami z siebie my tego nie mamy, tylko to jest takie Boże działanie właśnie, nie? I właśnie powinniśmy się w ten taki głos wsłuchiwać, jeśli coś czujemy, czy tam słyszymy Duchu, to mówić, nie? Tomku, doszedłeś do dobrego momentu w swoim życiu, kiedy zrozumiałeś, że wielu rzeczy nie wiesz i bezpiecznie jest powiedzieć, nie jestem pewien, nie wiem, niż strzelać, a nóż trafisz, a później zachodzić w głowę, że powiedziałeś coś za dużo. Właśnie, tak, rozmawiając, mam taki świeży, w sensie, o, tak jak chciałem wszystkim mówić. I właśnie tak po jakimś czasie, po miesiącu więcej czytałem i też słuchałem i właśnie taki stryczek, aha, fajnie, to mam je skłamować. Sam nie wiedzę. Nikt z nas też nie jest wszechwiedzący, więc wiadomo, że mówimy to, co dzisiaj rozumiemy i staramy się szczerze mówić o tym, co dzisiaj widzimy, rozumiemy. Oczywiście to założenie, o którym mówisz, że odsyłać ludzi do Słowa Bożego, żeby sami się upewnili, jak najbardziej jest słuszne i właściwe. Dlatego potrzebujemy właśnie tego osobistego wciąż rozwoju. I też takie rozmowy, takie sytuacje nas samych zmuszają do weryfikacji tego, co myślimy, jak postrzegamy, czy rzeczywiście opieramy to na słowie, czy są to nasze jakieś prywatne opinie. Więc tutaj wszyscy jesteśmy w tej pielgrzymce duchowego rozwoju i lepszego posługiwania. I właśnie o tym wcześniej też rozmawialiśmy, że ważne jest, byśmy dzisiaj dokładali starań, na tym etapie, na którym jesteśmy, by być tak napełnieni Bogiem, jak to tylko możliwe. I z tej pełni, którą dzisiaj mamy, będziemy posługiwać. Ta pełnia jest różnoraka, w zależności od tego właśnie, gdzie jesteśmy, na co poświęcamy czas, w jakich okolicznościach się znajdujemy, na co też mamy możliwości, bo czasami po prostu jesteśmy w takich sytuacjach, że tych możliwości wzrastania, no też jest mniej, a są okresy, kiedy mamy ich więcej, tak? I wtedy ważne, żeby dobrze wykorzystać właśnie ten czas, który Pan Bóg nam daje, I jestem przekonany, że jeśli będziemy wzrastać w Chrystusie, będziemy do Niego się zbliżać, On oczyszcza nas, On przemienia nas, to On nam nie pozwoli być bezużytecznymi. Po prostu gdzieś zamknąć się w swoim świadku własnego duchowego rozwoju, tylko to będzie po prostu z nas promieniało, no bo to kim jesteśmy sprawia to, jak służymy. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej też kochamy ludzi. No i to jakby to się przekłada jedno na drugie. Zależy nam na ludziach, zależy nam na bracie, na siostrze, na sąsiedzie i tak dalej. Więc tutaj ta nasza prawdziwa, mówię, autentyczna relacja z Bogiem i wzrost tej relacji będzie owocował we wszelkim naszym postępowaniu. Więc tutaj na tym się musimy przede wszystkim, mówię, tego musimy przede wszystkim pilnować. Biblia mówi, bardziej niż wszystkiego innego strzeż swojego własnego serca, bo z niego płynie źródło życia. Jak tego nie upilnujemy, no to możemy sobie, wiecie, stwarzać pozory służby. Ale tu jest nasza największa potrzeba, żeby mieć czyste serce, kochające Boga serce, uniżone serce, złamane wręcz przed Bogiem serce, świadomi właśnie tego, że jesteśmy niedoskonali, że bez Niego nic nie możemy uczynić, że nie posługujemy we własnej mądrości, czy my mamy dobre pomysły, my potrafimy. Absolutnie nie. Jeśli Panie, Ty mnie nie uzdolnisz, jeśli Ty mnie nie użyjesz, to ja nic nie mogę bez Ciebie zrobić. Więc ta świadomość pokory, uniżenia, złamania przed Bogiem, trwania w Nim, to jest miejsce, z którego płynie życie. Więc tutaj nad tym musimy wszyscy się pilnować, nie? Żeby być w takim miejscu, trwać w tym miejscu uniżenia przed Bogiem, pod Jego mocną ręką i napełniania Jego duchem, żeby nas używał. Tak myślę jeszcze, to o czym mówisz i o tym naszym... I to nasze codzienne życie, tak jak ono dobrze by było, żeby wyglądało, że jesteśmy blisko Boga, że czerpiemy z Niego i możemy dawać. Ja to na potrzebę tej swojej wypowiedzi tak ujmę w takie stwierdzenie, że to jest taka jakby nasza codzienna służba, nazwę to przez małe S, i myślę, że też może być taka służba przez duże S, ale nie po to, żeby teraz uważać, że jest się kimś wielkim, bo robi się służbę przez duże S. Absolutnie nie o to chodzi, tylko co mam na myśli? To, że Pan Bóg może przygotowywać nas do jakiejś szczególnej służby. Tak? Nie wiem. Bycia właśnie jakimś takim ewangelistą. Nie wiem, że Krzysztof ma takie powołanie, tak? Albo jakiejś innej służby takiej, jakby to powiedzieć, bardziej konkretnej. Nie takie jak każdy z nas codzienne życie w służbie dla Boga, w codziennym postępowaniu. I do takiej służby, jak tak analizuję Boże Słowo, to wydaje się, że potrzeba być przygotowanym. I tak sobie myślę o Mojżeszu, który przez 40 lat na pustyni był przygotowywany do wielkiej służby, tak? Ale to 40 lat. No, mamy różne historie mężów Bożych przygotowywanych. Co ja chciałem powiedzieć? Ja tylko szybko dodam. Możemy też nieprzygotowani wykonywać taką służbę, która sprawi, że będziemy produkować synów piekła. Prawda? Pan Jezus mówi o faryzeuszach, którzy przemierzają morze i lądy, żeby zyskać jednego współwyznawcę, a potem czynią go dwukrotnie gorszym synem piekła niż oni sami. Dlaczego? Dlatego właśnie, że oni nie są w ogóle przygotowani do tej służby. Oni są grobami pobielanymi. Mają dobrą doktrynę i mają piękne uczynki na zewnątrz, ale serca mają pełne trupich kości. I jeśli my mamy serca pełne trupich kości, ale mamy, wiecie, dobrą doktrynę i na zewnątrz staramy się dobrze wyglądać, to zobaczcie, jakich my będziemy produkowali uczniów. Będziemy produkowali dwa razy gorszych od siebie synów zatracenia. Więc my musimy się upewnić bezwzględnie, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, pełnymi Ducha Świętego i nasze życie jest czyste przed Bogiem, że jesteśmy tymi naczyniami, które On może używać do celów zaszczytnych. W innym wypadku, jeśli podejmujemy się takiej służby misjonarskiej, ewangelizacyjnej, nauczania, a nasze własne życie nie jest święte przed Bogiem, to będziemy produkować synów piekła. Chociaż, mówię, Pan Jezus mówi, no, o faryzeuszach, to co mówią, to dobrze mówią, tylko że nie czynią tego, tu jest problem. Nie? Więc naukę mają dobrą, tylko życia nie mają. Brak im własnego, nie, życia. Więc tutaj, poznali słowa, ale nie mają ducha. Więc też odnosząc się do tej służby przez duże S, tak jak mówisz, absolutnie się z tym zgadzam, że jest okres przygotowania i okres próbowania. Bóg nie tylko przygotowuje, ale wypróbowuje w małych rzeczach. Jeśli jesteśmy wierni w małym i okazujemy się być posłuszni w małym i rzeczywiście tutaj jesteśmy użyteczni i oglądamy owoce w małym, wtedy Bóg nas postawi na czymś większym. Natomiast jeśli my sami się postawimy, wiecie, do czegoś wielkiego się zaangażujemy, a jesteśmy mali, jesteśmy puści, jesteśmy sami w problemach duchowych, no to właśnie widzimy dzisiaj, co się dzieje. W internecie macie pełno takich krzykaczy na ulicach, którzy mówią o Jezusie, ale to, co oni robią, to jest zamęt. To jest po prostu jakiś bałagan. To na to się patrzy i się płakać chce, że to się dzieje w imieniu Jezusa. Coś takiego. Ale to widać, że to są ludzie nieprzygotowani. To są ludzie totalnie, którzy nie wzrośli duchowo. To są często młodzi ludzie pełni entuzjazmu, pełni zapału, pełni dobrych chęci i ktoś ich po prostu zachęcił. Idźcie, ewangelizujcie, uzdrawiajcie, czyńcie cuda i tak dalej, a oni nic nie mają. I oni wrzeszczą, oni krzyczą, oni robią hałasu dużo, ale no, to jest tragiczne. I obawiam się, że ludzie, których oni ściągną do siebie, będą tacy jak oni. Dwa razy może niektórzy gorsi od nich. Jeszcze bardziej będą więcej krzyczeć i więcej robić hałasu, ale nie duchowego pożytku, nie budować prawdziwie Królestwo Boże. Więc tu jest też niebezpieczeństwo. Pismo nas przestrzega, byśmy też nie podejmowali się pewnych służb bez upewnienia się, że Bóg nas do tego powołał. Paweł, na przykład Jakub pisze w swoim liście, że niewielu z was było nauczycielami słowa, bo surowszy wyrok poniesiecie, więc to jest odpowiedzialność. I tak samo każda inna służba, do której się podejmujemy w Królestwie Bożym, to jest duchowa odpowiedzialność, bo albo przyniesiemy Bogu chwałę i ludziom błogosławieństwo, albo będziemy robić służbę dla ludzi, która będzie sianem, drewnem, która spłonie w dniu sądu, a ludziom narobimy krzywdy, narobimy po prostu bałaganu w głowach i w sercach. Więc tutaj no, cały czas ja tutaj będę no, naciskał na to, w swoim życiu to robię i każdego jednego zachęcam do tego, żeby wzrastać w Bogu, być pełnymi ducha i pilnować własnego życia, żebyśmy to, co służymy, nie robili z siebie, nie robili z naszych chęci, czy co gorsza, z poczucia winy, tak jak w organizacji świadków, czy w innych. Jest pewna presja na działanie, jest pewna presja na robienie pewnych rzeczy i potem jak się słyszy tych nawróconych świadków Jehowy, to oni mówią, z jakim często poczuciem winy to robili, z jakimi wyrzutami, z jakimi, no, z jaką niechęcią nawet. A wiemy, że to nie o to Bogu chodzi, żebyśmy coś robili, bo taki obowiązek na nas tylko ciąży, a my serca do tego nie mamy. Najpierw musimy mieć do tego serce, a wtedy ten obowiązek staje się tym słodkim, lekkim jarzmem, którym idziemy z naszym Panem. Nie? A jak serce nieprzemienione, serce gdzieś tam nadal, wiecie, no, pokręcone, no to co my możemy zrobić? Chciałam się podzielić taką pamiętnostkę. Jeżeli Bóg mnie przygotowywał do służby, to musiałbym się po to moje zniszczyć, usunąć, wykorzenić, wyplenić, złamać to wszystko i doprowadzić do tego, żeby serce było bogobojne, oddane całkowicie Bogu. I żeby nastawienie było tylko na niego, żeby po całym tym był pełny, wszystkie we wszystkich. Do tego doprowadza właśnie Bóg jako niewiastę, no jako niewiastę. I jeżeli chcę służyć Bogu, ja proszę Boga, nie? Jeżeli jest jego wolą i chcę mi postać do służby, to on mnie przygotowuje. I ja nie utrzymuję sama serca, no ja to muszę go odjąć i mam serce, bo wiem, że on ma mocy tym wątać. Jeśli ja go będę słuchać, będę mu posłuszna, będę takim wzorem dla innych, żeby oni mieli się mnie brali, ale obok. celebruje, ale Ty wiesz. I ja jestem wdzięczna Bogu właśnie za to słowo, że poprzez to słowo, kiedy Tata wspomniał o Królestwie, to mi przyszła taka myśl, właśnie Królestwie. Jak ja jestem w Królestwie Króla Miłości, Chwały i Łaski, to ja patrzę na Niego, mówię, co rozkażesz? Co rozkażesz? Chcę się podobać Twojemu Królowi, powiedz mi Jego Królestwie. I On mi mówi, jako pełni życiu w górze gminę, Jego Królestwie, umrzeć to inny, w niebie. Bo służba moja jako jest do niebie. I to jest wdzięczny Bogu za to, że Bóg mnie uczył. To jest umierzenie, to jest pokorka, nie ma nic, to jest tylko On. Tylko On. I wtedy jest słówka i jest to ciężko, bo On idzie. A ja idę i ja patrzę, co On czyni. A On może użyć urzędu, jak On zechce do swojej chwały. I zależy na tym, żeby On odbierał chwałę. Czy w rozmowie, czy w przytuleniu, czy w pomocy, czy w pomnie się też. On odbierał chwałę, bo to On czyni. Ja jestem Jego narzędziem i On może użyć. I ręce, On może już za oczy, wszystko może użyć do swojej chwały. I to jest takim zaszczytem, bo jakieś królestwie, króla, chwały, łaski, miłości. I to jest ta światłość, w tym świecie. I Ty popatrzycie, jak podobać się Jemu. A niestety niebiasko brakuje tego. Brakuje, gdzie się zapędzą, taka owieczka idą, a gdzieś tam się zapędzą jakiś rok, potem co? Beczy. No i tu trzeba było kwestię pasterzy, że no po co się poszło? No chciałeś do nich, to może też uczyłaś. I taka owieczka, jeśli to nie stamtona, to ona jeszcze teraz tam nie dojdzie. Ona już będzie za dużo, którą odbrać Boga. I o to chodzi właśnie, żeby taką promocję, żeby inni to widzieli. Tą całą chwałę Jezusa w nas. Jego narzędzia, ja to cały czas tak twierdzę, że jego tą świątynią, tej świątyni tylko Król musi być. Król. I chwała Bogu, tak właśnie, że mogę się uczyć, że naśladować na Jego miejsca. Tak jak On mówi. I to jest przepiękne dla siebie, tak jak w Królestwie. Mogę się patrzeć, też dziękuję Panie Koncertu. Jestem wdzięczna nawet za Małgosię, bo mówię, Panie, ja mam trochę odmówienie, bo odrzucona, tak jak było powiedziane, ja bym odrzucona przez 2 lata, ale On mnie zostawi. On mnie łamał, On mnie poruszył, On mnie oczyszcza w tym wszystkim, nie? Żebym tylko na Niego patrzyła, nie co mnie zrobiła, a na Niego patrzyła. No i później tam właśnie tak lud. Ja mówię, to jest dla mnie lud, nie? No wszystko mnie zrobi i przybrój, i podaj, to ja mówię, ja nie zasłużam na to, żeby mnie wstrzymywać. Do mnie kobietom właśnie powinien właśnie nie zasłużyć. Ale ktoś mi pokazał. Ktoś mi pokazał, że ja bardzo Cię kocham, dlatego dałem Ci tą miastę i trafiałam być Pani zdrowy. I za to chwała Bogu. Ja się cieszę, że o więcej było tak, nie, nie jest łatwo, ale chwała Bogu. To wróćmy do Mateusza. Widzimy, że Pan Jezus wystawia swoich uczniów na próbę tutaj, mówiąc do nich, by oni nakarmili, no tam 5000 mężczyzn było, więc w sumie mogło być 15-20 tysięcy osób. Wyobraźcie sobie, jak to tłum. To połowa Wejherowa. Ogromny tłum ludzi. Wejherowa ma około 50. No tak strzelam, nie? Że prawie połowa. Więc mamy ogromną masę ludzi i oni tam nic nie mają prawie, a Jezus do nich mówi: wydajcie im jeść. No, to takie ciekawe zadanie, nie? Pomyśleć znowu, po co Pan Jezus to robi? Czego Pan Jezus uczy swoich uczniów w tym? Bo to na pewno jest jakaś lekcja, tak? Jezus wszystko, co robi ze swoimi uczniami, to jest ciągle Jego praca nad nimi, przygotowywanie ich do służby, do której ich dalej posyła. Więc czego Jezus tutaj uczy swoich uczniów, mówiąc do nich: dajcie jeść tym tysiącom? Jak zwykle Pana Jezusa, takie ten słowa są skrajne w jedną stronę, a rozumienie uczniów jak zwykle skrajne w drugą stronę, bo nawet później po tych rozmnożeniach chleba Pan Jezus mówi: strzeżcie się zakwasów faryzeuszy, a ci między sobą mówią, że nie mają jednego chleba nawet. I też Pan Jezus im przypomina to, że no nie pamiętacie tego, co się działo tutaj, że jak te chleby były rozmnożone, to myślę, że nawet to im przez głowy nie przyszło, że by mieli jakoś ich tutaj nakarmić, tych ludzi. Dla mnie przede wszystkim tu jest lekcja, że u Boga nie ma nic niemożliwego, że z Bogiem wszystko jest możliwe, że mamy tutaj sytuację, która po ludzku jest nie do zrobienia, nie do ogarnięcia, że tutaj gdzie? Tak jak oni przychodzą, mówią: no popatrz, tutaj prosta matematyka, tak? 5 chlebów, 2 ryby, no to dla ilu to wystarczy, nie? No, proste, no, normalne ludzkie myślenie. A Jezus, no tutaj w innym miejscu czytamy, że wystawia ich na próbę. Próbuje zobaczyć, czy oni, skoro On im coś mówi, że mają coś robić, to jest możliwe. I tutaj jest to niezwykle ważne, że Jezus to mówi, że mają to zrobić. To nie jest ich pomysł, że oni wyskoczyli z pomysłem i mówią teraz: zrób to czy zrób tamto, tylko Jezus jest Panem i On postanawia tutaj dokonać takiego cudu. I jeśli On do czegoś powołuje swoich uczniów, do czegoś wzywa, to my nie mamy co kalkulować. Jak Bóg nas do czegoś powołuje, to musimy po prostu ufać, że On zaopatrzy, że On no wie, co będzie. Nie? Więc tutaj jest to, co my potrzebujemy się upewnić, to, że to jest Jego głos. Że to my sami sobie nie wymyślamy, bo to często tak bywa, że my sobie coś wymyślimy, mówimy: Pan mi powiedział, albo jesteśmy przekonani, że to jest Jego wola. A tak naprawdę to jest nasza wola, to jest nasza wizja i wtedy się wyłożymy. I no, nauczymy się w upadku. Natomiast dużo lepiej jest no, usłyszeć Jego głos i pójść za Jego głosem. I wtedy naprawdę wszystko jest możliwe. Nie ma nic niemożliwego dla naszego Pana. I to nam wielokrotnie też powtarza, żebyśmy mieli wiarę w Niego. Tak. Że jeżeli do czegoś nas wzywa, do czegoś nas powołuje, to nie patrzmy na te okoliczności. Za chwilę mamy sytuację na morzu, prawda? Gdzie to niemożliwe, żeby chodzić po wodzie. Niemożliwe chodzić po falach. A jednak Jezus idzie i Piotr też idzie. Do czasu, nie? Jak nie zaczyna się rozglądać i strach napełnia jego serce i niewiara. I wtedy widzimy, idzie na dno. Nie? Czyli tutaj wszystko jest możliwe, jeśli to jest wolą Pańską. Tak jak tutaj Jezus do niego mówi: chodź, nie? Powiedział do niego, no to jak Jezus tak mówi, to jest to możliwe. Wtedy staje się to możliwe na Jego słowo. Normalnie nie jest możliwe, ale na Jego słowo wszystko jest możliwe. Więc tutaj niezwykle ważne, byśmy znowu byli ludźmi, którzy uczą się słuchać głosu Ducha Bożego, który jest w stanie uczynić wszystko, jeśli tylko my dobrze rozpoznamy Jego głos i idziemy za Jego głosem. I wtedy znowu, jeżeli to jest Jego wola, jest Jego głos, to nie będziemy się oglądać na ludzi, nie będziemy liczyć chlebów i ryb, tylko robimy to, co On każe. Natomiast no, niezwykle ważnym jest to, żebyśmy się upewnili, że to jest Jego wola, że to jest Jego głos, a nie nasze chęci, tylko nasza wiara na zasadzie: bo ja chciałbym tak wierzyć, bo ja no, siebie jakoś motywuje, żeby w to wierzyć. Nie? Bo czasami tak też bywa, że my myślimy, że jak będziemy w coś mocno wierzyć, no to wtedy Bóg to zrobi, nie? No bo przecież mocno wierzymy. Pytanie, czy to jest Jego wola. Nie? No przede wszystkim przez poznawanie Boga codzienne. To właśnie to, o czym rozmawiamy. Codzienny kontakt z Bogiem sprawia, że coraz lepiej znamy tego Boga. Codzienny kontakt z Jego Słowem objawia nam Jego charakter, Jego zamysły, Jego wolę. Więc tutaj myślę, że no, to tak jak w jakiś sposób poznajemy drugiego człowieka, no, spędzając z nim czas. Zadając mu pytania, rozmawiając z nim, on też, wiadomo, sam w jakiś sposób się zachowuje, działa, obserwujemy go. Tak samo tutaj z Bogiem. No. Ostatnio słuchałem tutaj jakiegoś pastora, który, jeżeli chodzi o poznawanie właśnie Bogu, dobrze wspomniał o Rumi. Pamiętam, który to był ten prorok. Gedeon. Sędzia. Sędzia Izraela. Potwierdzenia, że to jest Bóg, że Bóg to nie tak, mówi. I sprawdzał to przez to runo. I to chyba kilkakrotnie. To jest dwa taki sposób, żeby się upewnić. I właśnie tutaj Bóg to nie pokarał, nie? I tylko mu po prostu to runo robił tak, jak chciał. Czyli jakby słuchał Bóg Gedeona. Znaczy się z tym rozstanie. Słuchał go. I właśnie, czy tu jest jakiś sposób na poznanie woli Boga, czyli na przykład zadanie takiego zapytania w modlitwie do Boga i postawienie jakiegoś warunku, że jeśli to jest Twoja wola, Boże, to zrób to i to. Pokaż mi w taki sposób, że to jest Twoja wola, a nie mój wymysł. Niektórzy tak robili, no i tak robią. I źle na tym z różnym efektem. Niektórym dobrze poszło, niektórym nie. Więc z pewnością nie jest to regułą, ale jest to jakiś sposób. No, widać, że w Biblii to jest, natomiast w Nowym Testamencie nigdzie nie czytamy. Pan Bóg najpierw powołał Gedeona, nie? Także Pan Bóg zwrócił się najpierw do niego, jak mówił na polu i wtedy dopiero Gedeon się zastanawiał, czy to jest. Więc tutaj mamy właśnie już bardzo ważną wskazówkę, że Gedeon tylko się upewniał co do tego, co Bóg już mu powiedział. Bóg mu powiedział, że masz zrobić to i to, ale on jeszcze potrzebował potwierdzenia. Więc to jest różnica między tym, że my coś sobie wymyślimy i teraz składamy runo, bo my coś chcemy. Więc chcemy znaleźć sobie męża czy żonę. Więc Panie Boże, pierwsza, która do mnie się uśmiechnie, czy nie wiem, poda mi Biblię, czy coś, no to będzie ta od Ciebie. Nie? I taką też mamy modlitwę na przykład tego sługa, który dla Izaaka, Jakuba. No, dla Jakuba, co pojechał. I tak się pomodlił, że ta, która tam napoi moje wielbłądy, no to ma być ta. I Pan Bóg go wysłuchał. Więc to też nie można tego wykluczyć, ale jest to ryzykowne. Jest to wielce ryzykowne takie składanie runa w naszych, jak nie wiemy co zrobić, no to składamy runo. Bo to się może przerodzić w rodzaj takiego czarowania trochę. Nie wiem, czy to prawdziwa historia. Brzmi tak niewiarygodnie, że trudno uwierzyć, ale słyszałem, że jakiś brat właśnie tak kierunek postawił, czy tam położył, że ta pierwsza siostra, która wejdzie do zboru rano, to że on, że to będzie jego, że on świadczy się. No, że on świadczy. I słuchajcie, ale to był mały taki kruczek w tym, że on spodziewał się, jaka siostra przyjdzie. Bo ona zawsze przychodziła. Bo ona przychodziła. Podstępny. I tym razem przyszła inna siostra. I wiecie co? Ale nie, to jest takie dziwne, że aż niewiarygodne i nie wiem, czy to w ogóle mówić, bo to jest niewiarygodne. Jak zacząłeś, to już skończy. I słuchajcie, i ta kobieta, ta siostra i miała jakiś problem. Jakiś miała chyba dużego zeza. Ogólnie problem jakiś miała związany z urodą. I on nie poszedł za tym, żeby oświadczyć się tej, tylko oświadczył się tej, którą miał na myśli. Urodziwa. Nie, no to jest takie, mówią. Ale... Ja też już skończę. Skończę, dobra. Słuchajcie, i finał był taki, ja w to nie wierzę, że to prawdziwe, ale no, ktoś mówił, że tak było. I słuchajcie, i Teasie, ta jego żona doznała wypadku jakiegoś i coś jej się stało z twarzą, a tamta została uzdrowiona i... No, koniec. Taka historia. Wszystko jest możliwe, no Bóg mógł taką lekcję dać. Mogło się tak zdarzyć, ale to jest taki stłusz. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia. Ja czytałam historię prawdziwą, która była też niesamowita właśnie odnośnie małżeństwa, że jakiś brat bogobojny modlił się o żonę bardzo tak gorliwie i szukał tej Bożej woli. I Bóg go poprowadził do osoby i okazuje się, że ta kobieta jest niewidoma. Znacie tą historię? Ja nie, no, niesamowita historia, bo on mówi, no Boże, no przecież ja się modliłem o żonę, ja Tobie tak służę, tak gorliwie i ja myślałam, że Ty mi dasz taką towarzyszkę, która będzie razem ze mną usługiwała. Niemniej jednak wiedział, że jest to Boże prowadzenie i zrobił tak. I okazało się, że to rzeczywiście była najlepsza żona dla niego. Bardzo taka i pomagała mu, i chętna, i bogobojna. Jeśli mogę coś dopowiedzieć, to ja tę historię znam w takiej wersji, gdy słyszałam w zborze, jeden ze starszych braci opowiadał podczas nauczania, że ta kobieta w momencie ślubu, w momencie tego zawierania tego przymierza, miała taką myśl, że pani chociaż raz bym chciała zobaczyć swojego męża, chociaż tylko w tym momencie ślubu. Ja słyszałam taką wersję. Nie, to nie słyszałam. Może ktoś to bardziej to prawdziwą historię. To się wydarzyło. Wszystko jest możliwe. Ale to wierzymy, bo wierzymy, że mogło się zdarzyć. Mogło, ale mogło. Brzmi tak. Już tak cukierko. W każdym razie no, ta historia ewidentnie poucza nas, że jest wszystko możliwe. Kolejną rzecz, którą tutaj widzę, to to, że Pan Jezus swoich uczniów angażuje do tego całego wielkiego dzieła. Oczywiście w takiej mierze, w jakiej oni są w stanie się przydać. Czyli nie każe im rozmnażać tego chleba, bo oni tego nie są w stanie uczynić, ale każe im, żeby usadzili ludzi na trawie, tam w grupach, tutaj jak w tej Ewangelii tego nie ma, ale w innej czytamy, że tam w grupkach po 50 poukładali i oni rozdawali ten chleb. Czyli Jezus nie oczekiwał od nich tego, co oni nie byli w stanie zrobić. Natomiast widzimy, że Jezus ich zaangażował. Chociaż Jezus mógł po prostu powiedzieć, niech się rozmnoży i wszyscy niech mają chlebek. I natychmiast wszyscy by mieli, prawda, przed sobą tyle chleba, ile trzeba i tych ryb. Ale widzimy, że Jezus to zrobił w inny sposób. On to brał, łamał. I uczniowie ze zdumieniem patrzyli na to i brali i nosili. I przychodzili i roznosili. A na końcu jeszcze Jezus im kazał pozbierać resztki, jak wszyscy się dosyta najedli. I czytamy, że 12 koszy, czyli dla każdego po jednym koszu wyszło. I tak sobie nieraz myślałem o tych właśnie resztkach. O co z tymi resztkami chodzi? Czy Pan Jezus, tak jak ja, był takim, że tak nie lubi, jak coś się kogoś marnuje i trzeba wszystko pozbierać, żeby się nic nie zmarnowało? Czy jakaś inna lekcja tutaj widzicie w tym teraz, jego... Teraz, jak to powiedziałeś, to mi się nasunęło, że po prostu, jeżeli my będziemy od siebie dawać, to tam odda... Podwoi. Pokroć ileś tam razy więcej. No. Bo oni rozdali po jednym tam 5 chlebów. Tak? Mm-hmm, 5 chlebów i dwie ryby. Każdy dostał jeden kosz. Tylko to były resztki, to były jakieś tam, nie wiem, ości z tych ryb. Jakieś niedojedzone kawałki chleba. I no, to były kawałki, tak. Przeczytamy pozostałymi kawałkami napełnili 12. Nigdy nie myślałem o tym za bardzo, ale no. Na pewno... Jest to zapisane, więc jakiś to sens ma, więc tak, spróbujmy się zastanowić, jakie możliwe tutaj są. Jedną z możliwości, którą akurat mi przychodzi na myśl, to jest to, żeby zostawić porządek po sobie, tak? No nie teraz nagle Pan Jezus nakarmi i tutaj ktoś przychodzi, a co tu, jakieś rozrzucone, jakieś resztki jedzenia? Ludzie, co tu się działo? Co to za, za ludzie tu byli? Prosto. Okej, okay, jakieś inne? A ja myślę, że to jeszcze takie, żeby było takie naoczne. Mm-hmm. Ile tego było? Tak. Było tak malutko, mm-hmm. a tu tych resztek właśnie samych resztek zostało. Że, bo to jest tak, obrazuje mocno. Mm-hmm. Ja myślę, że jak nie zostaje, to tak, tej obfitości w nadmiarze. A też no, tam było tyle, tyle ludzi i teraz ja tak myślę, ile, ilu tam z tych ludzi zostało przy, przy, przy Panu Jezusie, mm. bo najedli się, a widzieli taki wielki cud. Mm-hmm. I te resztki właśnie obrazowały. Ja myślę, że to może dla tych, którzy odeszli. Nie wiem, tak sobie pomyślałam. Te resztki, tych 12 koszy, dla tych ludzi, nie wiem, to może głupoty opowiadam. Mogę ja powiedzieć, że oni zobaczyli taki wielki cud i później odeszli. Nie wiem, tak, taka myśl mi przyszła. Mimo, że zobaczyli ten wielki cud, to się najedli i odeszli. I to może, nie wiem, taka myśl mi przyszła, nie? Dla mnie to, ja to widzę w ten sposób, że Jezus Chrystus jak obdarowuje to w obfitości i daje tyle, że tych, których obdarował, to jeszcze oni mogą obdarować innych tym, tym, co On ich obdarował. Także jak my dostajemy, to dostajemy tyle, że jeszcze w nadmiarze, że możemy tym dzielić się z innymi. Nie, nie no, to były akurat te resztki, nie? Co, no to, to są te... Ale jeszcze zostało, że można jeszcze kogoś obdarować. No nie, to nie było dobre. Ja już dzisiaj wspominałem to, jak Pan Jezus później uczył. Tak, o tym. Tak, że czy pamiętacie, a ile zebraliście resztek jeszcze to... To wspomina to, także to też chyba tak, była... Tak, takie po prostu jakby przypomniał im o tym, że oni zapominają dosyć często. Lekcja dla nich. A, tak, tego... a myślą ciągle o tym chlebie takim dnia codziennego. Kuba mówi, nie to mam na myśli, szczeszcie się kwasu faryzeuszu. Nie o tym mówię, tej nauki. Ale... Chociaż tutaj te 12 koszów, no z pewnością było dowodem na to, że wszyscy się do syta najedli, tak? Że jeszcze zostało. Nie to, że oni tak po troszku tylko skubnęli, no i no już więcej nie ma, więc wtedy wszystko by zniknęło, a tutaj mamy naprawdę się do syta najedli, także jeszcze zostało, że już nie byli w stanie tego zjeść, nie? No bo to... Jeszcze oni jedli, a te okruchy spadały i... A oni byli tak najedzeni, no, że to... No ostro, mi to się kojarzy ogromem tego cudu, nie? Na ile oni widzieli... No to jest tłum, który gdzieś tam siedzi, daleko. 15. Rozmnożenie następuje... To ile roboty ci mieli? Myślę, że ten cud to bardziej tak jak mówi Pan. Sorry, Jagódka, bo to nie daliśmy jakby cudu. Dla apostołów, nie żeby oni zobaczyli, bo oni roznosili. Oni też nie wiem na ile widzieli nawet, nie? Gdzieś kolejna grupa 50 osób, nie wiem czy była w stanie nawet wiedzieć. To mogło być przekazywane, ale to też w jakimś tam czasie odpowiednim, nie? Tak naprawdę to uczniowie widzieli ten cud. To oni brali i ciągle to było, nie? Te wielkie kosze. Także widać, że to na pewno jest to zdecydowanie lekcja dla uczniów, tego zaufania, ufności, ale też to, co przedtem było napisane, że Pan Jezus zanim zaczął łamać, to zwrócił się do Ojca, tak? Pobłogosławił. Tutaj tego nie ma, ale w innej Ewangelii mamy. Ale tak? Nie, jest tutaj klimat. A tak, przepraszam, jest. Tak, faktycznie. W 19 wierszu. Tak. Spojrzał w niebo, pobłogosławił, tak. Po czym łamał. Więc gdzieś jest tutaj dla nich taka naprawdę szkoła, nie? Żeby też zwracać się do Boga, błogosławić. No to, to jest uczniów wszystko. Sparo roboty też było, bo to 12 uczniów na 15. Oni nie wierzyli, ale później... Później właśnie... 5 tysięcy samych mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci, nie, więc tam mogło być 15-20. Dla wierzącego to Bóg daje w obfitości, Jezus daje, nie? Że jeszcze w nadmiarze, nie? Bo oni nie wierzyli, tak? Byli zdziwieni, jak to, nie? Potem Jezus pokazał jakby przez to, że jak przez wiarę, tak, to ja, jeśli ktoś wierzy, to dostaje w obfitości od Jezusa Chrystusa i jeszcze może się dalej podzielić, nie? Ale w naszym życiu też się różne cuda zdarzają. Tak, my też dostajemy, i mam się dzielić z tym, co dostajemy. To jest taka myśl. Różne cuda się zdarzają i im dłużej od tego cudu, im dłużej idziemy, to jesteśmy tak skłonni tak zapominać o tym, zapominać. A te resztki właśnie, te kosze, przypominają, że to miało miejsce. A to, co się stało, te cuda w naszym życiu, to są takie filary. I że przypominać sobie, co Pan Bóg uczynił. Nie? Ten, no. I to było takie namacalne, dlatego że tak. Pan Jezus im właśnie to zlecił, to zadanie, żeby oni rzeczywiście to mogli dotknąć. Zobaczyli i po prostu poczuć ten chleb, rzeczywiście to jest prawda. I niesamowite. No, ciekawe jest, co dzisiaj ludzie z tym wyrabiają, jakie mają pomysły, co tam się wydarzyło. Jak poczytać takich właśnie liberałów, którzy dzisiaj czytają ten fragment i próbują coś z tego, wiecie, zrobić takiego naturalnego, nie? Próbują jakoś ująć temu cudownemu tutaj działaniu Boga, do jakich potrafią idiotycznych wniosków dochodzić. Ale no, uczniowie raczej nie mieli wątpliwości, że to był cud taki no, nie do podrobienia. No. Tutaj to żadna jakaś sztuczka, to żadne jakieś tam fikcja, tylko potem właśnie jeszcze te 12 koszów no, było świadectwem, że tutaj mieli do czynienia z cudem, a jednak, tak jak tutaj Krzysztof zauważył, następnego dnia Jezus musiał im przypomnieć, nie? Już zapomnieli, już się martwili, że nie mają chleba, więc to jest właśnie to, o czym mówisz, że taka jest nasza natura, nie? Jednego dnia Bóg nam uczyni cud, a drugiego dnia to już nie wystarcza, to już nie jest to, że jak już raz Bóg uczynił cud, to do końca życia jedziemy na wierze w ten cud, który Bóg uczynił, tylko co rusz, no niestety, to potrzebujemy. Tak, to widać. Oni mieli codziennie cuda, a jednak codziennie potrafili narzekać i tam broić, nie? To co, pomódlmy się. O, kochany nasz Panie, daj nam łaskę słyszeć Twój głos, uczyć się u Twoich stóp, patrzeć na Twoich uczniów i ich ospałość i ich ociężałość wierze, abyśmy też i my wzięli do siebie te napomnienia, które Pan Jezus do nich kierował, kiedy mówił o małowierni. Daj, Panie, byśmy pilnowali siebie samych, wzrastali w poznaniu Ciebie, w poddaniu się Tobie, w szukaniu Ciebie, w dobrym wykorzystaniu czasu, który nam dajesz, aby być dobrymi uczniami. Panie, kiedy potykamy się, kiedy zawodzimy, przemawiaj do nas, karć nas i napominaj, ale też tak jak swoim uczniom okazywałeś tyle cierpliwości i łaski. Panie, okaż i nam, bądź cierpliwy wobec nas i ucz nas chodzić za Tobą, i wzrastać w tym, tej naszej przydatności do Twojej służby, abyśmy według tej miary wiary, którą już nam dałeś, według pełni ducha, której nam udzieliłeś, mogli Ci służyć, mogli o Tobie składać świadectwo, mogli pocieszać, zachęcać, napominać, budować, być użytecznymi dla Ciebie dzisiaj. Ale Panie, też wierzymy, że jeśli dzisiaj będziemy wierni w małych rzeczach, przyjdzie czas, że postawisz nas nad większymi rzeczami. Obyśmy byli gotowi, obyśmy dokładali wszelkich starań, żeby stawać się ojcami w wierze, nauczycielami w wierze, żebyśmy nie byli ciągle dziećmi, które trzeba strofować i ciągle napominać i ustawiać we właściwym miejscu. Daj, Panie, byśmy dorastali do męskiej dojrzałości, do użyteczności w Tobie, abyśmy każdy z nas mogli wypełniać nasze miejsce w Twoim Królestwie i być błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Prosimy, prowadź każdego z nas, prosimy, używaj każdego z nas i daj nam wzrastać w tej szkole, do której nas powołałeś. szkole uczniostwa, naśladowania Ciebie i uczenia się od Ciebie i przejmowania od Ciebie tego wszystkiego, co w swej hojności nam dajesz. A jesteś hojny, Panie, i u Ciebie wszystko jest możliwe, z Tobą wszystko jest możliwe. Wzmacniaj naszą wiarę. Prosimy, pomóż nam w sytuacjach, kiedy coś nas przerasta, kiedy widzimy, że to jest niemożliwe, a wiemy, że to jest Twoją wolą. Panie, nie cofać się. Czynić Twoją wolę w wierze, w zaufaniu, w oczekiwaniu na Twoje działanie, Twoje błogosławieństwo. Prosimy, ucz nas tego. Ku Twojej chwale. Amen. Amen.